Είναι το thepressproject.gr και η Pharma των Ζώων. Καλησπέρα, Θάνος Καμίλαλης και Κωνσταντίνος Πουλής. Κωνσταντίνος Πουλής και Θάνος Καμίλαλης. Πες πρώτα στη Μαρκίζα, δεν έχω πρόβλημα. Δεν έχεις τέτοια κόμπλεξε. Κανένα απολύτως. Κωνσταντίνος Πουλής και λίγο Θάνος Καμίλαλης. Όσο θες. Συνεχίζεις, ε. Ναι. Ο Κωνσταντίνος Πουλής και οι φίλοι του. Και η κομπανία. Ο Κωνσταντίνος Πουλής και ο άλλος. Και Σία. Ο Κωνσταντίνος Πουλής και κάποιος ακόμα. Είναι η εκπομπή «Η Φάρμα των Ζώων» από το The Press Project. Κάθε απόγευμα 5 με 6. Και να ξεκινήσουμε τις καλησπέρες. Βεβαίως. Θάνο, ο ειδικός της καλησπέρας. Ο... Εγώ φταίω που έχω το engagement με τον κόσμο. Έλα, engagement. Είμαι ευγενικός. Έλα, πάμε. Δόκτωρ Ζώο. Αυτός έχει κάνει ειδικό username για να μπαίνει στη φάρμα. Τα ζώα μου αργά. Καλησπέρα από Νέα Υόρκη. Ό,τι πιο ωραίο να είσαι σπίτι με πρωινό καφέ και να σας βλέπω ζωντανά. Καλώς σου σε όλους. Πολύ ωραίο σχόλιο. Δεν πειράζει αν αργούν λίγο. Συνεχίζει. Είναι ο Δημήτρης από Νέα Υόρκη. Η ποιότητα έχει σημασία. Εξάλλου λίγο παραπάνω το πάνε τελευταία. Μπράβο. Αυτά είναι τα σχόλια που θέλουμε. Επιτέλους, λέει ο Θήμιος, πρώτη φορά περιμένω το ζωντανό. Με τόση κονσέρβα σκορβού το κόντεψα να πάθω. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Από όποιον μας ακούτε, από το. Το YouTube, από το chat του ραδιοφώνου, από το ραδιόφωνο του The Press Project, το FM της Περιφέρειας που μας αναμεταδίδουν. Το εξωτικό κερατσίνι, για παράδειγμα, που λέει ο Μιχαλιός. Έλα τώρα με το κερατσίνι, τώρα πετάγεται και το κερατσίνι. Έχουμε εδώ από, γιατί από δεν Κοπενχάγη. Γιατί δεν είστε στα νησιά. Μας πει ο άλλος τώρα ότι μας βλέπει από το κερατσίνι. Είναι Παρασκευή κιόλας. Δεν μας ακούει ο κόσμος από τα νησιά. Βέβαια, να είσαι σε νησί και να ακούς φάρμα είναι λίγο. Εντάξει. Δηλαδή, προσπαθούμε λίγο... με τη μουσική του Μπιτσόμπαρου. Ναι, αλλά λίγο ζωή δεν βλάφτηκε όλα. Δηλαδή, πα ένα νησί. Δηλαδή, να κάνει και κάτι ακόμα. Ναι, ξεκινά εκεί και λες Σύρο, Κρήτη, Μύκονο, Τίνο. Γιατί όχι. Καλησπέρα στην Τίνο. Έρχεται νέα κακοκαιρία, λέει ο αναθεματισμένος, να καθαρίσουμε τα μπαλκόνια. Θέλω να μου επιτρέψεις να πω ότι αυτά τα σχόλια τα δεν πειράζει που αργούν, εμείς τους αγαπάμε, δεν τα κατατάσσω στα θετικά. Είναι αυτό το πονηρό, το συγκεκαλυμμένα επιθετικό. Δηλαδή τα θεωρώ επιθετικά σχόλια. Ναι, αλλά δεν μπορείτε να τα πείτε και τα δύο μαζί δηλαδή. Είναι κάποιοι που καταλαβαίνουν που λένε περιμένουν να γεμίσει το στάδιο. Ναι. Εμείς ναι. Και ο Λέξ. Ναι. Λοιπόν, κάντε χάρη στα παιδιά σας και μην ψηφίσετε Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ στις ερχόμενες εκλογές. Υπάρχουν και άλλοι εκεί έξω. Αρχίσαμε τώρα. Άσε μας, άνθρωπέ μου, τώρα με τις εκλογές. Καταρχάς, που ξέρεις ότι θα γίνουν εκλογές. Οι εκλογές μπορεί να καταργηθούν. Οι εκλογές είναι μια υπόθεση του παρελθόντος. Μπορεί να αποφασίσει τώρα ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι κάναμε. Από εκλογές να τελειώσει λίγο αυτή η ιστορία. Να ξεκουραστούν και οι πολιτικοί, να κουραστεί λίγο η αστυνομία. Mm-hmm. Θάνο. Παρακαλώ. Αυτός ο πρωθυπουργός που έχουμε, πρωθυπουργός που λέμε όλων των Ελλήνων, θα ήθελα να ξέρω αν φροντίζει και για τα δικά μου συμφέροντα. Α, δηλαδή, θέσεις να το ξέρεις αυτό. Ναι. Ωραία. Θέλω να ξέρω, επειδή πολλοί λένε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ακρίβεια. Δηλαδή, αν διαβάσεις τον αριστερό τύπο, θα δεις ότι επιμένουν σε αυτό το θέμα. Ακρίβεια. Ότι και καλά έχουμε αύξηση των τιμών. Υπάρχουν τώρα κάποιοι που δεν ξέρουν από οικονομία, αναρχομπαχάλο, κομμουνιστό, αναρχοαριστερή, που έχουν πρωτοσέλιδο τον πληθωρισμό, ας πούμε 12,1%. Νέο ρεκόρ. Γιατί το αντιμετωπίζουμε με γκρίνια το ότι είναι 12,1% ο πληθωρισμός? Θα πάμε και σε αυτό που θες. Όχι, δεν έχω, αλλά δεν έχω κάθε, πρόβλημα. Κάθε φορά που η Ελλάδα μας να προοδεύει πάμε. Και είναι στις πρώτες θέσεις, δεν είναι δυνατόν εμείς να τα αντιμετωπίζουμε με μύρλα. Και ξέρετε πού είναι κυρίως στις πρώτες θέσεις η Ελλαδίτσα μας? Στην καταστροφή. Σε γενικές γραμμές. Ναι. Όταν είναι κάτι κακό, θα δείτε ότι έχουμε πολύ σοβαρές επιδόσεις, παιδιά, και αυτό να το αναγνωρίζουμε. Λοιπόν, Θάνο, θέλεις να μας πεις πρώτα για τον πληθωρισμό και μετά να πάμε στις δηλώσεις Μητσοτάκη για τη βενζίνη? Να δούμε πρώτα τι γίνεται με τον πληθωρισμό. Συνεχίζουμε να σπάμε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Δηλαδή, έχει καταντήσει κοινοτοπία αυτό το ρεκόρ 25 ετίας, ρεκόρ 29 ετίας. Ας πάμε επιτέλους στο παγκόσμιο ρεκόρ να εισχάσουμε. 12,1% αυξήθηκε τον Ιούνιο του 2022 ο πληθωρισμός και μετά βλέπεις, ξεκινάς και μετράς. Πόσο τοις εκατό είναι η αύξηση? 117,7% φυσικό αέριο. Εγώ νομίζω, μου επιτρέπεις λίγο πριν να τα διαβάσεις αυτά, νομίζω έχει σημασία να γίνει αντιληπτό αυτό, ότι ο πληθωρισμός ενδιαφέρει σε αυτές τις πλευρές. Δηλαδή το πώς υπολογίζεται συνολικά ο πληθωρισμός είναι μια πολύπλοκη και όχι πολύ δίκαιη ιστορία. Αλλά έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε ποιες είναι οι αυξήσεις των τιμών σε πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ κρίσιμα και χωρίς τα οποία δεν ζει κανείς. Οπότε πάμε, Θάνο, να τα πούμε, να τα πούμε. Ποια είναι αυτά. Πάμε να δούμε. Κατά... Φυσικό αέριο. Ναι. Ζεις. Έλα, καημένε, που δεν ζεις τώρα. Ρεύμα 70%. Ζεις. Βέβαια. Χωρίς ρεύμα. Με κεριά. Πώς το κάνανε οι παππούδες μας. Και μέχρι ένα σημείο μπορεί και οι γονείς μας. Δεν καταλαβαίνω. Πετρέλαιο 65,1%. Ζεις. Καύσιμα. Τι το θες το αμάξι. Άσε το εκεί πέρα. 45,6% τα καύσιμα. Ναι. Μεταφορές τώρα με αεροπλάνο, με ταξί και με πλοίο. 48,5, 32,9 και 20,4. Ζεις πάλι. 12,6% στην ομάδα διατροφή και μία αλκοολούχα ποτά. Να τρως λιγότερο. 0,9% τώρα κοίτα. Αλκοολούχα ποτά και καπνός. Εκεί δεν αυξάνεται. Μπορείς να καπνίσεις όσο θέλεις. Να τρως τσιγάρα. 31,5% στην ομάδα στέγαση. Και πάλι ζεις. Ναι, δηλαδή λέμε τώρα, λέμε ότι ξενοδοχείο αυτά, τα αστέρια. Ναι, λέμε ότι σε σχετικά κρίσιμους τομείς, όπως είναι το να ζεστάνεις το σπίτι σου, να έχεις φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, το να έχεις πετρέλαιο θέρμανσης ή φυσικό αέριο, το να μετακινηθείς με το αυτοκίνητό σου, εκεί πέρα μιλάμε για τιμές που ξεκινούν από το 45% στα καύσιμα και φτάνουν στο 117% στο φυσικό αέριο και 70% στο ηλεκτρικό ρεύμα. 24,9% εντάξει, τα έλαια. Λαδάκι. Εντάξει, λαδάκι. Ξέρουν κάποια από λαδάκι, πουλούσαν πολύ. 15,9% το ψωμί. 15% τα κρέατα. 10% τίποτα, στα λαχανικά. Δεν βλέπω τίποτα απαραίτητο σε αυτό. 12% τα καινούργια αυτοκίνητα, 15,9% τα μεταχειρισμένα. Γενικά όλα ακριβαίνουν, αλλά επιμένουμε λίγο σε αυτά που είναι κάπως βασικά έξοδα τα οποία όλοι αντιμετωπίζουν. Mm-hmm. Δηλαδή ηλεκτρικό για το σπίτι σου, βενζίνη για το αυτοκίνητο, που είναι πράγματα χωρίς τα οποία δεν μπορείς να υπάρξεις. Mm-hmm. Εντάξει, τώρα βέβαια και ο Θάνος βάζει πιο ψηλά τον πύχη. Λέει, γιατί κρυώνουμε, κρυώνει το ποπουδάκι, δεν μπορούμε να βάλουμε μια ζακετούλα ακόμα μέσα στο σπίτι. Εντάξει, καλοκαίρι, να στο πω. Κρυώνουμε κι άλλο, να βάλουμε κλιματιστικό. Κυβερνούμε. Ναι. Τι θέλουμε, ανεμιστήρα. Ναι, παιδί μου, το πετρέλαιο, ας πούμε. Ναι. Το πετρέλαιο. Η θέρμανση, εντάξει, σου λέει 10 χρόνια τώρα δεν άναβες, έχει συνηθίσει να ζεις χωρίς θέρμανση. Ναι, γύρισε και άναψε το μαγκαλάκι. Οπότε σε αυτό δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Αλλά επιμένω λίγο στο ότι έχει σημασία να αναλύει κανείς τις τιμές στον πληθωρισμό, ακριβώς διότι η γενική εικόνα του πληθωρισμού καθορίζεται από διάφορα προϊόντα που έχουν τεράστια διακύμανση από το χαμηλότερο στο ψηλότερο, και άλλα είναι πράγματα χωρίς τα οποία ζεις και άλλα είναι πράγματα χωρίς τα οποία δεν ζεις. Οπότε έχει μεγάλη σημασία να δούμε ποια είναι αυτά στα οποία έχουμε αστρονομικές αυξήσεις, δηλαδή λέμε 12%, αλλά λέμε την ίδια στιγμή ότι άσε τώρα το 12% το συνολικό, λέμε 70% ηλεκτρικό ρεύμα, 65% πετρέλαιο θέρμανση, 45% καύσιμα, τα οποία είναι βασικά έξοδα. Μπεις πετρέλαιο θέρμανση έχει συνηθίσει τώρα μέσα στην κρίση. Όλα αυτά τα χρόνια τσακώνονται οι πολυκατοικίες. Εκεί πέρα δεν ανάβει κανένας. Τελειώνει. Κλασική συνέλευση πολυκατοικίας. Να ανάψουμε, όχι. Ναι, ναι, ναι, να ανάψουμε, όχι. Ναι. Μετά, μεταφορές με αεροπλάνο, μην πάτε πουθενά. Ταξί δεν θα παίρνετε. Μεταφορές με πλοίο 20% και διαμονή στα ξενοδοχεία ακριβότερη κατά 27%. Διακοπές σπίτι σας. Θα καθίσει να σας κουρέψει ο πέτσας. Πόσο είναι διαμονές, όλα αυτά τα διαμονές, μεταφορές. Πολλοί είναι. Πολλοί είναι. Θέλουμε να είναι πολλοί για να περάσουμε και στον Πρωθυπουργό. Θέλουμε να είναι πολλοί. Όσο μεγαλύτερες είναι οι αυξήσεις, παιδιά, τόσο το καλύτερο. Γιατί είχε χθες τη συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο ραδιόφωνο του Sky. Και κάποια στιγμή το ρωτάει ο δημοσιογράφος, νομίζω είναι ο Παύλος Τσίμας, για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Ξεκινάει ο Πρωθυπουργός και λέει: υπάρχουν δύο λόγοι για τους οποίους, κατά την άποψή μας, δεν πρέπει να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Ο πρώτος είναι ότι δημοσιονομικά δεν το αντέχουμε. Διότι αυτή τη στιγμή η χώρα έχει τη δυνατότητα να στηρίζει τα νοικοκυριά στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ακριβώς επειδή η οικονομία αναπτύσσεται και επειδή δημιουργήσαμε δημοσιονομικό χώρο, τον οποίο εμείς πρέπει να επιλέξουμε πού θα κατανείμουμε. Αν αυτό δεν βγάζει νόημα, δεν φταίμε εμείς, δεν φταίω εγώ. είναι από, από την απομαγνητοφώνηση που έδωσε το Μαξίμου αυτό γιατί, το πράγμα. Γιατί δεν βγάζει. Ωραίο νόημα δεν βγάζει. Έχει 5 δευτερεύουσες τώρα που η μία καλύπτει την άλλη. Εντάξει, ρε παιδί μου, αλλά σου λέει δημιουργήσαμε δημοσιονομικό χώρο και πώς να δημιουργήσαμε αυτό τον δημοσιονομικό χώρο. Γδέρνοντας. Ναι, και παράλληλα, ωραία, τι τον κάνουμε το δημοσιονομικό χώρο. Επιδοτήσεις στην εσχροκέρδεια. Οπότε δεν έχουμε λεφτά για άλλο. Τι θέλετε. Αφού επιδοτούμε, δεν βλέπετε στην ΔΕΗ που δεν κάνουμε τίποτα εκτός από το να καλύπτουμε τους λογαριασμούς και να πληρώνουμε ουσιαστικά τους παρόχους έμεσα και να διατηρούμε τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Τι θέλετε τώρα. Και αυτός είναι ένας λόγος και λέει κάποιος εδώ πέρα: «Οκ, ρε φίλε, δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα. Ο φίλος φίλε λες». Έχει και ένα καλύτερο πάντως εκεί που λέει, και πάντα ξεκινάνε έτσι. Το καταλαβαίνεις ότι θα ακουστεί μεγάλη χοντράδα όταν λέει να το πω πολύ απλά. Και μπορεί να ακουστεί και λίγο κοινικό. Ναι, ναι, ναι. Όταν λέει όλος μπορεί να ακουστεί κοινικό, είναι που λένε χωρίς παρεξήγηση, αλλά. Και καταλαβαίνεις ότι εδώ πέρα θα παρεξηγηθούμε. Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει περίπτωση να μην παρεξηγηθούμε. Ναι, ετοιμάζεσαι να πεις χοντράδα, αλλιώς δεν θα χρειαζόταν να κάνεις αυτή την εισαγωγή. Λέει, είναι τέτοιες εκφράσεις. Δεν το λέω για να σε προσβάλλω. Ναι, δεν το λέω για να σε προσβάλλω, αλλά. Δεν το λες, μην το πεις. Δεν το λέω για να σε προσβάλλω, αλλά. Βούλωστο. Ή άμα θες να το πεις. Και αν πιστεύεις ότι όντως δεν υπάρχει περίπτωση ο άλλος να προσβληθεί, ότι θα γίνει κατανοητό το πώς το λες, δεν θα κάνεις τον πρόλογο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Δεν το λέω για. Ακριβώς. Συγγνώμη αν. Ναι. Μπορεί να ακουστώ κοινικός, αλλά χαίστηκα. μπορεί και να ακουστώ κοινικός. Αλλά ας είχατε κι εσείς λεφτά. Δεν ξέρω, μπορεί να ακουστεί κοινικό αυτό, αλλά όσο εσείς δεν μπορείτε να κουνηθείτε από το σπίτι σας και δεν μπορείτε να αγοράσετε ψωμί. Η οικονομία μου δίνει έναν δημοσιονομικό χώρο, δηλαδή λεφτάκια που δίνω σε ολιγάρχες φίλους μου. Mm-hmm. Αυτό μπορεί να ακουστεί κοινικό, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Και Ραφάλ. Δεν θέλετε Ραφάλ. Τώρα δεν έχουμε κρίση με τον Τούρκο. Φρεγάτες δεν θέλετε. Βέβαια. F-35 δεν θέλετε. Δεν θέλω εγώ Ραφάλ. Δεν θες να φτιάξει άμυνα τώρα που έχουμε κρίση. Εντάξει. Θα φτιάξει άμυνα σε 2, 3, 6, 8 χρονάκια που θα έρθουν αυτά που παραγγέλνουμε τώρα. Θα περιμένει ο Τούρκος. Εκεί θα είναι, δεν πάει πουθενά. Ναι, τόσα χρόνια είναι εκεί. Ναι, τόσα χρόνια απειλή. Λοιπόν, και κάτι ακόμα λοιπόν για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Για να το πω πολύ απλά και μπορεί να ακουστεί και λίγο κοινικό. Μπορεί. Μπορεί αν κανείς είναι κακόπιστος, αλλά εμείς δεν είμαστε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Εμείς είμαστε άνθρωποι πάνω απ' όλα. Δεν είμαστε. Πάμε Κυριάκο. Γιατί να ωφεληθεί ο επισκέπτης ο οποίος έρχεται στην Ελλάδα. Και είναι πάρα πολλοί επισκέπτες οι οποίοι έρχονται, mm-hmm. οι οποίοι μπορεί να νοικιάζουν αυτοκίνητα mm-hmm. το καλοκαίρι και να κινούνται. Που προφανώς για αυτούς το κόστος αυτό είναι ένα κόστος σχετικά περιορισμένο. Μια οριζόντια μείωση του ειδικού φόρου ή του ΦΠΑ θα σήμαινε απώλεια εσόδων και από κάποιους οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν έχουν καμιά δυσκολία να καταβάλουν αυτό το τίμημα. Βέβαια. Προτιμώ λοιπόν το δημοσιονομικό περιθώριο να το κατανείμω σε αυτούς οι οποίοι έχουν πραγματική ανάγκη και έτσι ακριβώς κατατείνω το fuel pass, 60 λίτρα το μήνα κλπ. Κωνσταντίνε. Ναι. Οπότε τι λέει εδώ πέρα, ότι θα τα πάρω αυτά από τους τουρίστες που έχουν λεφτά. Καταλαβες. Ναι. Τώρα μαζί με αυτούς θα είναι κάποιοι που δεν μπορούν να πληρώσουν. Αλλά γιατί σας τα δίνω εγώ τα 12 ευρώ το μήνα, 20, πόσο έχει βγει, που έχει κατσιμπίλια. Καλά τώρα. Που έχει κατσιμπίλια. Θα έρθει και Fuel Pass 3. Καλά, εντάξει τώρα. Τριλογία. Εντάξει, δεν θα ξέρουμε τι να τα κάνουμε. Στροφή του Βασιλιά, ναι. Ακριβώς. Και λέει τώρα ο άλλος ότι να χάσω εγώ την ευκαιρία να φορολογήσω τον πλούσιο που έρχεται και νοικιάζει αμάξι mm-hmm. και που δεν τον νοιάζει να τα σκορπάει αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Και τι με νοιάζει, τι θα κάνει ο Έλληνας που δεν μπορεί να πάρει το αυτοκίνητό του, όταν την ίδια στιγμή εγώ μπορώ να φορολογήσω έναν πλούσιο τουρίστα, τον οποίο όλοι θέλουμε να ξεζουμίσουμε. Μου φαίνεται πολύ λογικό αυτό το επιχείρημα από όλες τις απόψεις. Δηλαδή, πού να το πιάσεις. Ξεζούμισμα τουρίστα. Καλό. Καλό. Να αντιμετωπίσεις έτσι τον. Εντάξει, φαντάζομαι ότι δεν μεταφράζονται αυτές οι δηλώσεις, μένουν κρυφές εδώ μεταξύ μας. Ναι, ναι, ναι. Ξεζούμισμα τουρίστα, καλό. Τον κουτόφραγκο. Θετικό, τον κουτόφραγκο. Έρχεται εδώ πέρα, του σερβίρω τη χωριάτικη 10 ευρώ. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν. 10 ευρώ χωριάτικη. Του λες χωριάτ, σάλατ, Greek salad here. Ρίγανη. Χωριάτικ νομίζω ότι λέγεται. Ναι, tomato and αγγούρι. Ναι, what ναι. Do you want? 10 euros. 10 euros, ναι. Οπότε είναι πολύ σωστό επιχείρημα αυτό. Και είναι σωστό επιχείρημα και για μας που τυχαίνει να είμαστε και εμείς αυτή τη χώρα. Το οποίο είναι λίγο. Δεν φταίει ο Πρωθυπουργό. Δεν φταίει ο Πρωθυπουργό. Δηλαδή, πα να κάνει μια πολιτική βασισμένη στου τουρίστε και του πατάγεται και ο Έλληνα μέσα. Και τι θε εσύ εδώ, τι λε επειδή. Συγγνώμη. Λε εσύ, συγγνώμη, είναι λίγο η χώρα μου που έχω γεννηθεί εδώ και δεν έχω καταφέρει να φύγω. Έχετε ακούσει που λένε για τον brain drain. Δεν έχω καταφέρει να την κάνω. Και σου λέει, α, εντάξει, τότε όμω θα πληρώσει. Θα πληρώσει γιατί εγώ θέλω να πληρώνει ο τουρίστα και απλώ. Όσοι έχετε εγκλωβιστεί σε αυτή τη χώρα και δεν έχετε καταφέρει να φύγετε ακόμα, θα πληρώνετε σαν πλούσιοι τουρίστες. Ναι. Βεβαίως, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στη φορολογία δεν πάει έτσι η δουλειά. Δεν είναι δηλαδή, παίρνω ένα οριζόντιο μέτρο το οποίο δυστυχώς θα πλήξει και τα κατώτερα στρώματα και τα μεσαία και χαμηλά στρώματα και δίνω μετά 10 ευρώ στους... πανφτωχούς για να πληρώσω τη βενζίνη. Mm-hmm. Ξέρετε πώς λύνεται αυτό? Φορολογείς το μεγάλο πλούτο. Έτσι λύνεται αυτό. Αν θέλουμε να μην λέμε βλακίες μεταξύ μας τώρα και να λέμε ότι αυτό αφορά τους τουρίστες που δεν έχουν πρόβλημα να... Άμα ψάχνεις για κάποιον που δεν έχει πρόβλημα να δώσει, μπορείς να ψάξεις σε αυτές τις παρέες σου. Σε αυτές τις παρέες που όταν μιλάτε... Ακούτε ότι έχετε ένα ξάδερφο μιας συνυφάδας που παντρεύτηκε κάποιον από το χωριό που δουλεύει για να ζήσει. Και λες, α, πού δουλεύει για να ζήσει. Πώς το κάνω, τι είναι αυτό, ρε, πού τη βρήκε, να τη φέρεις εδώ να τη γνωρίσουμε, που δουλεύει για να ζήσει. Λοιπόν, σε αυτές τις παρέες, αυτοί που στα λένε αυτά είναι οι πρώτοι υποψήφοι. Mm-hmm. Αυτοί οι άνθρωποι που δεν έχουν καταλάβει ότι ο κόσμος εργάζεται, είναι πολύ καλοί υποψήφοι για να τους ρουφήξεις λίγο ευρουλάκι και να κάνεις τη δημοσιονομική πολιτική δίκαιη. Yeah. Αλλά αν θες να λέμε τέτοια επιχειρήματα. Για το πώς θα πάρεις από αυτούς που έχουν, μην τα παίρνεις από όλους και μας λες ότι καθώς τα παίρνω από όλους με ένα οριζόντιο μέτρο, θα πληγούν και πλούσιοι που δεν τους νοιάζει. Το χαρακτηριστικό των οριζόντιων μέτρων είναι ότι πλήττουν δυσανάλογα αυτούς που δεν έχουν. Mm-hmm. Και εσύ λες τώρα ότι ξεζουμίζω τους πάντες, αλλά με αυτόν τον τρόπο. Θα πληγούν τα μεσαία στρώματα για τα οποία διαφορώ, θα δώσω ψίχουλα στα χαμηλά στρώματα και μέσα σε όλους αυτούς θα έχω μπορέσει να πιάσω φορολογικά. Τους τουρίστες που νοικιάζουν αυτοκίνητο. Τώρα, υπάρχει κάποια μελέτη για τους τουρίστες που νοικιάζουν αυτοκίνητο? Θάνο, δεν θα ήταν μια εύλογη ερώτηση αυτή? Πώς είναι αυτοί που δεν μένουν σε ξενοδοχεία από όπου δεν βγαίνουν καθόλου? Ποιο είναι αυτό το ποσοστό των τουριστών? Μελέτης εσύ. Ξέρω εγώ, ρε παιδί μου, όταν λέει ο Πρωθυπουργός. 2,5 χρόνια πανδημία, τίποτα δεν έμαθες. Ναι. 2,5 χρόνια πανδημία, μόνη μελέτη που είδαμε ήταν αυτή του συμβούλου του Πρωθυπουργού που ψάχναν πώς να δικαιολογηθούν ότι δεν τη διαβάσανε. Αυτή ήταν η καλύτερη. Η στιγμή που πλησιάσαμε πιο πολύ στο να χρησιμοποιηθεί μελέτη στο δημόσιο διάλογο. Αλλά είναι πολύ παράλογο αυτό που λέω. Δηλαδή, λέει ο Πρωθυπουργός, το κάνω για τον κόσμο που θα είναι εδώ πέρα για τουρίστες με λεφτά. Δεν θα ήταν ένα εύλογο ερώτημα? Mm-hmm. Πού είναι αυτή, ρε φίλε, που λες ότι αυτοί βάριναν και το λέει ο Πρωθυπουργός. Και λες, δεν μου λες και εμένα πόσοι είναι αυτοί. Πόσο δηλαδή τόσο δύσκολο είναι, δεν υπάρχει κανένα στατιστικό που να το μάθουμε κι εμείς και να ξέρουμε ότι είναι τόσοι. Είναι πολύ και είναι υπολογίσιμο αυτό το ποσό. Στην πραγματικότητα τίποτα δεν είναι υπολογίσιμο εδώ πέρα. Καταλαβαίνουμε ότι σε όλα αυτά το επιχείρημα είναι ότι παίρνει ο άλλος το οριζόντιο μέτρο που σκίζει την κοινωνία, απλώς δεν δυσκολεύει τους φίλους του, αλλά διαλύει τους ανθρώπους που δεν έχουν και την ώρα που το κάνει αυτό σου λέει, παιδιά, αυτό έχει το καλό ότι θα δώσουν και αυτοί που δεν τους πειράζει. Mm. Ρε Μπουμπούνα, αυτή είναι κακή φορολόγηση. Η κακή φορολογική πολιτική είναι ότι παίρνεις κάτι οριζόντια και το παίρνεις από αυτούς που δεν τους. Και παίρνεις το ίδιο από αυτούς που δεν τους νοιάζει. Θάνο, εσύ που είσαι παιδί σπουδαγμένο. Είναι φοβερό ότι αυτό κάνει πάντα η κυβέρνηση με κάτι. Δηλαδή καταργεί ακριβώς τέτοιους φόρους και μετά εμείς είμαστε αυτοί που λέμε, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Ωφελείται δυσανάλογα ο πλούσιος. Λέγει στην πορεία ο Πρωθυπουργός, λέει ότι είναι στοχευμένη παρέμβαση στο Fuel Pass. Βέβαια, αυτό δίνεις σε κάποιους και τους δίνεις από 12 ευρώ. Εντάξει, είναι στοχευμένη παρέμβαση. Τα χρειάζονται, ξέρω εγώ. Χρειάζονται άλλα τόσα, γιατί έχει πάει στο Θεό η τιμή. Να πούμε λίγο σχόλια, Θάνο. Έχουμε τώρα και κάτι ακόμα. Σχόλια. Δεν καταλαβαίνω, λέει, γιατί κάποιος ο οποίος έχει εισόδημα 100 ή 150 χιλιάδες ευρώ και ο οποίος έχει 3 μεγάλα πολύ ενεργοβόρα αυτοκίνητα, πρέπει και ο ίδιος αυτός να καρπώνεται τα ωφέλη από μια μείωση στον ειδικό φόρο. Βεβαίως. Τώρα και κάτι ακόμα. Έχουμε κι άλλο. Οι μειώσεις στον ειδικό φόρο και στο ΦΠΑ, εκεί που εφαρμόστηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, δεν δούλεψαν. Δεν μας έχουμε περάσει στη ζώνη του Τραμπ, στη ζώνη του Λυκόφωτος, που σου λέει, πουθενά, πουθενά, πουθενά. They don't work. They don't work. This, οι λιγότεροι φόροι don't work. Παντού, όπου και να έγινε. Όταν τα ακούτε αυτό, είναι σαν τα στατιστικά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Όταν σου λένε, π.χ., σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες υπάρχει φύλαξη στα πανεπιστήμια, υπάρχει πανεπιστήμια και αστυνομία, η απάντηση είναι όχι, για παράδειγμα. Και εδώ τώρα το ότι δεν δούλεψαν, η απάντηση είναι όχι. Και μάλιστα εξηγεί, λέει, το όφελος από τη μείωση των φόρων χάθηκε τελικά στην ίδια την αλυσίδα. Και τελικά έβγαλαν λεφτά κάποιοι εις βάρος των καταναλωτών. Δηλαδή σου λέει ότι θα μειώσω το φόρο, αλλά οι άλλοι θα κρατήσουν τις τιμές ψηλά. Τι θέλει εκεί πέρα? Έλεγχο των τιμών. Είναι δικιά σου δουλειά να μην υπάρχει ασχροκέρδεια γενικά. Είναι δική σου δουλειά να ελέγχεις την ελεύθερη αγορά, η οποία δεν αυτορυθμίζεται από ό,τι φαίνεται. Πάλι κάποιοι θα υποφεληθούν. Και το καλύτερο είναι ότι την ίδια μέρα σχεδόν έχει υποσχεθεί κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης, για παράδειγμα. Και πανηγυρίζουν. Το όφελος που είχε για μένα από την κατάργηση της εισφοράς αλληλεγγύης είναι 3 ευρώ. Για αυτόν που παίρνει 5 χιλιάρικα είναι λίγο παραπάνω. Είναι κάτι 200. Αυτό δεν είναι. Εκεί δεν υποφελείται ο πλούσιος, αυτός που έχει περισσότερα λεφτά. Είναι από τις εισφορά αλληλεγγύης. Είναι ένας φόρος ο οποίος είναι κλιμακωτά. Σου λέει τόσο, τόσο, τόσο, τόσο. Το που πάνε αυτά τα λεφτά και επειδή είναι και το χρέος μέσα, εντάξει, είναι μια άλλη κουβέντα. Αλλά τέτοια μορφή φορολόγηση τι θέλουμε προφανώς? Ο καθένας ανάλογα με το πόσο έχει. Γενικά τι θέλουμε, όχι στο συγκεκριμένο. Οπότε εκεί πέρα δεν ισχύει αυτό το επιχείρημα. Όταν μειώνεις όταν λες για τις εισφορές και δεν ξέρω εγώ τι και όλα αυτά και λέμε, α, εγώ κερδίζω 5 ευρώ και ο άλλος 200. Τέλειο. Εκεί δεν υπάρχει η λύση ότι οι πλούσιοι κερδίζουν παραπάνω. Γενικά, όπου φτωχός και η μοίρα του, προφανώς ο πλούσιος δεν θα δυσκολευτεί να καταβάλει αυτά τα λεφτά. Γι' αυτό και αυτό που ζητούμε είναι να φορολογηθεί ο μεγάλος πλούτος. Αυτό λέμε. Αλλά αυτό είναι επιχείρημα εναντίον των έμεσων φόρων. Είναι πολύ απλά πράγματα, δηλαδή. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Υπάρχει ένα σχόλιο εδώ πέρα που νομίζω ότι είναι καλό να αναφερθεί. Η μόνη μελέτη που είδαμε, λέει, ήταν η Ελεονόρα. Θάνο, το εγκρίνεις αυτό το σχόλιο? Ποιο? Η μόνη μελέτη που είδαμε ήταν η Ελεονόρα. Όχι. Δεν του άρεσε, με συγχωρείτε. Έπρεπε να δοκιμάσω. Εγώ έδωσα όχι, μια ευκαιρία. Όχι, σε δεύτερη επεξεργασία. Εντάξει. Μπορώ να πω και εγώ τέτοιο. Ναι, η Νάντια γράφει με τα All Inclusive ξενοδοχεία. Δεν κουνάνε ρούπι τουρίστες. Δουλεύω σε ξενοδοχεία που είναι σε ακτίνα 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης του Ρεθύμνου και ρωτάνε πόσο μακριά είναι η πόλη. Εντάξει, με καναβανάκι τους πηγαίνουν αυτούς. Αλλά το ξενοδοχείο πληρώνει. Ναι, και το ερώτημα είναι, έχουμε μια εικόνα, ας πούμε, για το σε τι ποσοστό πηγαίνουν σε τέτοια ξενοδοχεία? Τώρα, λέγονται κουβέντες που είναι τώρα ότι θα έρθει ο άλλος και θα είναι ο τουρίστας και μας γράφει ο αναθεματισμένος ότι είναι μια εικόνα όπου εμείς θα είμαστε παρήσακτοι σε αυτή τη χώρα. Θα σχεδιάζεται πολιτική για τους τουρίστες. Έχουμε και ένα υγειονομικό νέο σχετικό στο site. Και την ώρα που σχεδιάζεται πολιτική για τους τουρίστες, εμείς απλώς θα βρισκόμαστε τυχαία σε αυτή τη χώρα, θα ζητάμε συγγνώμη που βρεθήκαμε εδώ, αλλά τι να κάνουμε. Θα πονάτε για να έχουμε τουρίστες και θα μάθετε να το δέχεστε ως κανονικό. Μας λέει, θα έχουν τα λεφτά τα αφεντικά, εσείς θα ακούτε ότι δεν είστε καν το επίκεντρο της πολιτικής, οι τουρίστες είναι και μάλιστα για καλό σας. Εντάξει, γενικά ό,τι γίνεται, πιστεύω ότι γίνεται για το καλό μας. Αλλά εδώ πέρα είναι μείγμα θράσους και αδιαφορίας προς την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Γιατί προφανώς, αν κάτσεις να το κοιτάξεις λίγο σχολαστικά, δεν θα βγαίνει αυτό το πράγμα. Δεν ακούγεται σαν κάτι λογικό. Αλλά και ποιος νοιάζεται? Μας γράφουν και για την Αυστρία, που είναι η μόνη χώρα που κάνει δωρεάν τεστ. Όντως, αυτά λέγονται πάντοτε με μια ελαφρότητα. Λες και τα πετάει ο άλλος στο καφενέα, ας πούμε. Εδώ η Κύπρος κάνει εκείνα τα κινέζικα. Μην τα ξεχνάμε αυτά. Δηλαδή, μην ξεχνάμε όλη την άλλη κλούμπα που έχουμε ακούσει. Εγώ δυστυχώς δεν την ξεχνάω. Θάνο, έχουμε ένα έκτακτο μήνυμα. Rock for Cheese. Παιδιά, αν μπορείτε να διακόψετε την εκπομπή για να γυρίσω σπίτι από τη δουλειά, ευχαριστώ. Πάμε αμέσως σε διάλειμμα. Διάλειμμα για λίγα λεπτά να γυρίσει ο Rock for Cheese σπίτι και συνεχίζουμε αμέσως. Το πάσο σου. Δεν βιαζόμαστε ούτε εμείς. Ναι. Μην πας και γρήγορα. Ναι. Θα καίσει και παραπάνω. Δεν είσαι και τουρίστας. Σωστά. Λοιπόν, διάλειμμα. Πάμε, μουσικάρες. Λοιπόν, αρκετά χορέψατε εκεί στα μπιτσόμπαρα που είστε. Αρκετά χορέψατε με τα ξένα, να πούμε. Mm-hmm. Γιατί δεν υπάρχουν μόνο οι ξένοι, δεν υπάρχουν μόνο αυτές οι αλότριες μουσικές παραδόσεις που εισβάλλουν στην χώρα μας με την μακραίωνη μουσική και ποιητική παράδοση. Υπάρχουν και τα εγχώρια πολιτιστικά φρούτα. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν... Δεν θέλουμε να απαξιώνουμε την ελληνική μουσική, παρά το γεγονός ότι εδώ πέρα βάζουμε που και που ξένα. Ναι, ναι, ναι. Αλλά αυτή είναι μια μέρα που θα επιστρέψουμε στην παράδοση. Θες να διαβάσεις? Θέλω. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, δεν τον εσταίνει μάντρα. Ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα, είπε ο Χάρης Θεοχάρης. Αχ βρε Θεοχάρη μου, τη βάρεσαι στην πιέλα. Θωρείς τον ύπνο σου εκλογές και σε πλακώνει τρέλα, απάντησε ο Παύλος Πολάκης. Παύλο, οι εκλογές ξανά εμένα δεν φοβίζουν. Είναι που τέταρτη φορά εσένα νευουρλίζουν, απάντησε ο Χάρης Θεοχάρης. Γιατί και... τέταρτη? Ορίστε. Γιατί τέταρτη? Είναι τέταρτες εκλογές στις οποίες συμμετέχει ενδεχομένως ο Παύλος Πολάκης. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Θέλω να πω ότι το σαν είναι ο, σαν είναι ο Χάρος. Ναι. Σαν είναι ο τράγος δυνατός, δεν τον εσταίνει μάντρα, ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι η γενιά τον άντρα. Σεξιστικό αυτό το μεταξύ. Είναι για τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Τον είπε τράγο. Εγώ αυτό κατάλαβα. Συγγνώμη, είμαι ακαλλιέργητος, αλλά... Εντάξει. Το ένα ζήτημα είναι αυτό. Λες τον είπε τράγο. Είναι κάτι, μεταξύ το είχε αναφέρει ο Ελευθερής Βενιζέλος στη Βουλή, κάτι τέτοια έβλεπα γι' αυτό. Έχει μια ιστορία αυτή. Ρέσει είναι τώρα, ένα αιώνα και δεν το, ξέρω τι. Ναι. Το ζήτημα είναι, είναι τώρα ο Μητσοτάκης άνθρωπος για να πεις ο άντρας κάνει τη γενιά και όχι γενιά τον άντρα? Ο Μητσοτάκης είναι ο κατεξοχήν άνθρωπος, ο οποίος δεν θα ήταν τίποτα χωρίς το σόι από πίσω. Mm-hmm. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι κατάλληλη περίπτωση για να χρησιμοποιήσεις αυτόν τον λαϊκό στίχο. Ωραία που είναι λιβαδιά χωρίς καμιά αιτία φάση. Όχι παιδιά, σας παρακαλούμε τώρα, εδώ πέρα με την κρίση το πράγμα αλλάζει. Να πούμε λιγάκι ότι έχει διατυπωθεί η πρόταση την οποία λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη μας. Αν γίνεται αντί για την εικόνα να βάζετε τσιφάκι πουλί να χορεύει. Ναι. Και υπάρχει και κάποια ακόμη πρόταση. Συμφωνώ με την πρόταση για χορεύοντα πουλί. Παιδιά, ό,τι ζητάμε, ό,τι ζητάτε, να ξέρετε ότι κάποια μέρα θα γίνει. Σήμερα, αύριο, σε 20 χρόνια, μετά το θάνατό μου. Πάντως να ξέρετε ότι δεν υπάρχει καμία πρότασή σας που να μην την ακούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ σοβαρά. Και τι χρειαζόμαστε για να υλοποιήσουμε προτάσεις? Ρε Θάνο, είσαι δαιμόνιος, ρε Θάνο. Τι? Μια συνδρομούλα στο The Press Project. Με λίγα ευρώ κάθε μήνα. Από το link, στο support, στην πλατφόρμα, την ξέρετε τη διαδικασία, αν δεν ξέρετε τι μάθετε, μπορεί να κερδίσετε πάρα πολλά πράγματα, περισσότερο δημοσιογραφικό περιεχόμενο, τον πουλί να χορεύει στα διαλύματα της φάρμας, τον πουλί να σας απαγγέλει ανασκόπηση στο σπίτι σας, στον μπιτσόμπαρό σας, ποτέ δεν ξέρεις. Έχεις μπιτσόμπαρο και θέλεις να οργανώσεις μια θεματική βραδιά? Μπορώ να έρθω να απαγγείλω παλιά σενάρια της ανασκόπησης. Πολύ επικαιρότητα έπεσε, πάμε μια ζουμπούια με θεματική λιβαδιά, λέει ο αναθεματισμένος και... Θες να ρωτήσεις αν σκοπεύω να ανακοινώσω κάτι? Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω αν θα ήταν καλή ιδέα. Α. Αλλά μου το είπαν στην Κρήτη αρκετοί αυτό για τα deepfake που λέει να χορεύει. Για τα ζουμπούλια, ότι σας λείπουν τα ζουμπούλια. Και επειδή ξέρετε εμείς γιατί ζούμε, παιδιά... Ζούμε για τα 6.000 ευρώ το μήνα που μας δίνει το The Press Project και για την αγάπη του κόσμου. Mm-hmm. Αυτά τα δύο πράγματα μας κρατάνε ζωντανούς στη ζωή. Πρώτες συνδρομές, δηλαδή. Ναι. Εγώ είμαι ο σπαστικός τύπος, υπάρχει το chat, το κοινό που έχουμε, ας πούμε, στο Facebook. Και κάθε φορά που υπάρχει ένα μήνυμα, α, είδα αυτό και μου είπαν πόσο μας διαβάζει και μας στηρίζει και λοιπά. Ο τάδε ή με πιάσανε στο δρόμο και λοιπά. Εγώ είμαι ο σπαστικός τύπος που απλώς μπαίνω και γράφω συνδρομή. Συνδρομούλα. Ναι, υποκριστικό είναι. Συνδρομούλα. Ναι. Καλησπέρα από Μάστοντον. Όχι, ρε φίλε, μπήκε ο γραμμένος στο chat, θα μας διαλύσει. Ήταν τώρα και στο Facebook ο γραμμένος και ρωτάει στους πόσους βαθμούς έχουμε το air condition. Το χαμηλώσαμε από χθες αυτό. Έχει γίνει από χθες αυτό. Λάβαμε την παρατήρηση πολύ σοβαρά υπόψη. Να ξέρετε, παιδιά, ό,τι λέτε εδώ πέρα γίνεται. Θέλετε να χορεύω? Θέλετε να χορεύει ο γραμμένος? Θέλετε δηλαδή ένα μικρό βιντεάκι? Θέλετε να χορεύει, ας πούμε, να πούμε και κάτι που το έχουμε. Επειδή υπάρχει βίντεο με τον Σπύρο που χορεύει φορώντας κάτι χρυσαφικά, κάτι τέτοια, που χορεύει χορό της κοιλιάς. Αν θέλετε να το δείτε αυτό, δεν μπορείτε να το δείτε από εμάς. Θα πρέπει να πάτε να δείτε το live του Σπύρου Γραμμένου στην Τεχνόπολη στον Γκάζι στις 9 Σεπτεμβρίου, όπου είμαστε η αποκλειστική χορηγή επικοινωνίας. Όσοι δεν έχετε πάρει τα εισιτήριά σας, να ξέρετε ότι πρέπει να τα πάρετε από τώρα. Μην περιμένετε την τελευταία στιγμή και μείνετε απ' έξω και παραπονιόσαστε, όπως στην Κρήτη που λέγατε γιατί δεν κλείσατε μεγαλύτερο χώρο. Mm-hmm. Λοιπόν, Σπύρος Γραμμένος, αισθησιακός χορός με χρυσάφια και κοσμήματα, οκουδουνιστά και τέτοια. Αν θέλετε να το δείτε αυτό, 9 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, βάλτε στο Google εκεί πέρα για να βρείτε πώς θα πάρετε τα εισιτήρια. Ναι, και εμείς από κάτω με καπνογόνα, όπως συνέβη με το Lexi, ίδια εικόνα. Κάντε το εικόνα, εμείς θα κρατάμε τα καπνογόνα μπροστά ακριβώς στον Σπύρο Γραμμένο. Τώρα μπήκε μονοπολί το chat, του γράφουνε «Γεια σου Σπύρο» και τέτοια, μπήκε ο Φίρμας. Του γράφουνε «Πήρα τυράντες χθες για να σας κάνω cosplay». Εντάξει παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, φτάνει, φτάνει. Και καταρχάς είχαμε μια πολύ σοβαρή συζήτηση για την επικαιρότητα, όταν μέχρι να μπει το άλλο το τρόλ εκεί πέρα να αρχίσει να μας λέει τα άσχετα. Και όντως είναι αληθινό, γιατί μας ρωτήσατε, εννοείται πως το τσεκάραμε, δηλαδή είναι πράγματα που τα βλέπεις να παίζεις στο Facebook και κατευθείαν λες, μπαίνεις να το τσεκάρεις, να δεις το original στο Twitter ας πούμε, αλλά πλέον ξέρεις ότι ισχύει. Πώς λέγαμε για τη φωτογραφία του Μητσοτάκη με τα πρωτοσέλιδα, όταν έχεις περάσει από τέτοια πράγματα και λες ρε δεν γίνεται και γίνεται, μία, δύο, τρεις, μετά καταλαβαίνεις. Ναι, γενικά γίνεται. Ναι, ναι, γίνεται. Γενικά όλα γίνονται. Γίνεται, παιδιά, παιδιά, όλα γίνονται. Να είστε σίγουροι ότι γενικά γίνεται. Να πούμε ότι είναι πολύ λογικό να φτάσουμε στις μαντινάδες. Εδώ πέρα ο φίλος ο Διονύσης, ο Σκλήρης που το ανέβασε στο Facebook, γράφει για μαντιναδοποίηση της πολιτικής. Mm-hmm. Είναι μια λέξη που έπρεπε να χρησιμοποιούμε συχνότερα, νομίζω, Θάνο Καμίλαλη. Mm-hmm. Δεν χρησιμοποιείται αρκετά συχνά η λέξη μαντιναδοποίηση της πολιτικής. Εμείς είμαστε πολύ φαν των μαντινάδων και έχουμε δημιουργήσει τις δικές μας μαντινάδες, έχοντας κάνει το περσινό season finale της ανασκόπησης ήταν μαντινάδες. Ναι. Με τους αγαπημένους Νίκο Μπόβολο και Γιάννη Ταυλά. Εκεί πρωτοεμφανίστηκε ο Γιάννης Ταυλάς στο The Press Project. Έτσι ξεκίνησε η αγάπη μας. Ήρθε εδώ πέρα να κάνουμε την μαντινάδα με την οποία τελειώσαμε. Να πούμε ότι είναι πολύ σωστό να γίνεται διάλογος με μαντινάδες, γιατί, κοιτάξτε να δείτε πώς πάει αυτό τώρα. Επιχειρήματα δεν υπάρχουν, δεν ακούγονται. Πολιτική αντιπαράθεση δεν υπάρχει, δεν ακούγεται. Πολιτικές διαφορές υπάρχουν σε ζητήματα τα οποία ο ΣΥΡΙΖΑ θα ήθελε να διονγκώσει, γιατί έχει καταπιεί πάρα πολύ ριζικά θεμελιώδη ζητήματα της κεντρικής πολιτικής, όπως την εκφράζει η Νέα Δημοκρατία, σαν τα μνημόνια λέμε τώρα. Οπότε είναι πολύ λογικό η κουβέντα και όλος ο καυγάς να μεταφέρεται στο κομμάτι αυτό το επικοινωνιακό. Χαβάλε εδώ, λέω καμιά ξυπνάδα και προσπαθώ να την βγω στον άλλον κάνοντας τον πονηρό. Ναι, και πέρα από αυτό είναι και δυστυχώς γηπεδοποίηση της πολιτικής αυτό το πράγμα, γιατί αυτές οι ατάκες συνοδεύονται από κυνήγι για τέτοιες ατάκες και να γράφουν από κάτω οι οπαδοί τι τον είπε, τον τάποσε, φαπ. Και δεν ξέρω εγώ τι, είναι κλασικές εκφράσεις που βλέπουμε και που, εντάξει, είναι ωραίο σε μια λεκτική αντιπαράθεση, okay, να φαίνεται να κερδίζεις το debate ας πούμε, αλλά στην πράξη πρέπει να δεις τι συμβαίνει με προτάσεις, το οποίο είναι το ξενέρωτο κομμάτι, αλλά είναι το ουσιαστικό κομμάτι. Η Άρτεμις έχει μια πολύ σωστή πρόταση εδώ πέρα. Νομίζω καταλληλότερο μέσο για τον πολιτικό διάλογο που κάνουν πλέον είναι η Trap. Εννοούμε ότι αυτό αντιστοιχεί καλύτερα στο επίπεδο του διαλόγου. Να πέσει και καμιά ψηλή, να ακούσει και κανένα μπινελίκι, να μην είναι τώρα αυτή η φλωριά με τις μαντινάδες και άντε τώρα να παίζουν λύρες για να γίνει καυγάς. Δεν γίνεται σωστός καυγάς έτσι. Ναι, να λέει ο Θοχάρης για τα γκάνια και τα. Να τα φαντάει ο Πολάκης με χρυσή καδένα, να γίνει λίγο σούσουρο. Έχουμε μπιφ σήμερα. Υποθέτω ότι έχεις ενημερωθεί για το τι είναι το μπιφ. Εν τω μεταξύ, είναι κάτι λέξεις οι οποίες δεν είναι καινούργιες. Ναι. Μου λέει νεκταρία τώρα, μου λέει κριντζάρο και με ρωτάει, ξέρεις τι είναι. Εν τω μεταξύ, το ξέρω πιο πολλά χρόνια από την νεκταρία, γιατί δεν είναι και αργό που αλλάζει κάθε μήνα, ας πούμε. Mm-hmm. το γεγονός ότι αποθαρρύνω τους συνομιλίκους μου από το να μιμούνται την γλώσσα των νεωτέρων οφείλεται στο ότι μου φαίνεται κάπως κακόγουστο και θλιβερό, αλλά δεν είναι και δύσκολο. Λοιπόν, τι φταίνε ωραίοι μαντινάδες. Θάνο, έχουμε μια άλλη διαμάχη. Mm-hmm. Θέλεις να μας μιλήσεις για αυτήν, αφορά την Υπουργό. Είναι το επόμενο μπιφ που θέλουμε να σχολιάσουμε σε αυτήν την εκπομπή. Είναι η Δάπνου Δουφουκού Νομικής Αθηνών, ή τέλος πάντων κάποιοι που φαίνεται να εκπροσωπούν τη Δάπνου Δουφουκού Νομικής Αθηνών, θα το εξηγήσω αυτό, που εξέδωσε ανακοίνωση που επιτίθεται στο Υπουργείο Παιδείας και συγκεκριμένα στην Υπουργό Παιδείας, την Νίκη Κεραμέως, για τα ενιαία ψηφοδέλτια, υποστηρίζοντας ότι είναι βαθιά αναχρονιστικό, παράγοντας αποπολιτικοποίησης. Τι άλλο. Μόνοι μας και όλοι τους, λέει. Εμείς με τη ΔΑΠ, αυτοί με την εξουσία. Εμείς με τους φοιτητές, αυτοί με τα συμφέροντα. Εμείς στα αμφιθέατρα, αυτοί στα υπουργεία. Ναι, και σε ένα άλλο σημείο λέει ότι η Νίκη Κεραμέως πούλησε την ψυχή της για μαθές στο Υπουργείο. Τώρα εντάξει, αυτό μου φαίνεται κάπως υπερβολικό, ότι πούλησε την ψυχή της για μια θέση στο Υπουργείο, γιατί υπονοεί ότι υπήρξε κάποια... Αθώα στιγμή. Ρε παιδί μου, ναι, ότι υπήρχε κάποια στιγμή που αναγκάστηκε να παραιτηθεί από τις αξίες που την χαρακτηρίζουν και είπε τέρμα ως εδώ, δεν αντέχω άλλο να μάχομαι για τα ιδεώδη μου, πρέπει να κάνω κάποιες υποχωρήσεις. Και τότε αποφάσισε να κάνει το μεγάλο άλμα αυτό προς τον κινησμό. Που τώρα εντάξει. Εντάξει, μην τρελαθούμε κιόλας δηλαδή. Έβγαλε βεβαίως άλλη ανακοίνωση η ΔΑΠ, λέγοντας ότι η επίμαχη ανακοίνωση της ΔΑΠ Νουδουφουκού Νομικής εξεδόθη από άτομα που φέρονται ότι εκπροσωπούν την οργάνωση της ΔΑΠ Νομικής, ενώ στην πραγματικότητα δεν συμμετείχαν σε εσωκομματικές εκλογές της ΔΑΠ. Και αναφέρει την επίσημη θέση της πανελλαδικά ότι το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση αναφέρεται στην εκπροσώπηση των φοιτητών στα όργανα διοίκησης του Πανεπιστημίου, κάτι που δυναμώνει τη συμμετοχή και φωνή των φοιτητών σε αποφάσεις που σχετίζονται με ζητήματα φοιτητικής μέρημνας και αναγκών των φοιτητών. Εγώ θα ήθελα να κάνω αυτό το «εμείς με τη ΔΑΠ, αυτή με την εξουσία». Γιατί γενικά ποιος είναι ο λόγος να πάει κανείς στην ΔΑΠ? Φαντάζομαι ότι ο λόγος για να βρεθεί κανείς στη ΔΑΠ είναι η αγνή αγάπη για τα κοινά. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή ότι, ότι είναι κάποιο λαμόγιο που θα μας φάει τη δουλειά. Εμένα δηλαδή όχι, γιατί είμαι και μεσήλικς. Mm-hmm. Αλλά δεν είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι προσπαθούν να τοποθετηθούν στην αρχή της σειράς για το εμβόλιο, για τις σημειώσεις, για τη δουλειά, για ό,τι τέλος πάντων μπορούν να εξασφαλίσουν μέσω των πελατειακών σχέσεων που εγγυάται η ύπαρξη αυτών των κομματικών σχηματισμών. Όχι. Είναι μια ανιδιοτελής αγάπη για τα κοινά. Το καταλαβαίνουμε αυτό και μας αρέσει και πάρα πολύ. Μας αρέσει να βλέπουμε νέα παιδιά να συναλλάσσονται σαν μπαρμπάδες της δεκαετίας του 80 προκειμένου να μας φάνε το ψωμάκι. Γιατί προφανώς οι μηχανισμοί αυτοί υπάρχουν για αυτό το λόγο, συντηρούνται για αυτό το λόγο και αυτά τα παιδιά για αυτό το λόγο βρίσκονται εκεί. Και τι καλύτερο. Τι καλύτερο από το να βλέπεις νέα παιδιά, το νέο αίμα, το μέλλον μας, να διαβρώνεται από τα πρώτα του βήματα, ακολουθώντας τις χειρότερες πλευρές της αηδίας που γενικά προκαλεί η πολιτική μας ζωή. Η ΔΑΠ. Δεν είναι μόνο η ΔΑΠ. Εντάξει, αλλά όταν σκέφτεσαι αηδία... Α, μην το λες. Στην νεολαία, τέλος πάντων. Δεν σε αηδιάζει αρκετά, δηλαδή... Εγώ με πασπίτη είχα την πρώτη συζήτηση που ήταν έτσι αποκαλυπτική. Ποια πασπ. Η πασπ. Ποια πασπ, ρε μπούμερ. Ναι, η πασπ των δικών μου φοιτητικών χρόνων ήταν ένα υπόδειγμα διαφθοράς. Ήταν δηλαδή μια ακραία περίπτωση, όπως γενικά η Πάντιος ήταν μια ακραία περίπτωση, εξού και βρέθηκαν άνθρωποι στη φυλακή. Οπότε η δική μας πασπ ήταν ένα διαμάντι πασοκικής διαφθοράς από τα φοιτητικά χρόνια. Και... ήταν η πρώτη μου αποκάλυψη, η στιγμή κατά την οποία μιλούσα με έναν τύπο, ο οποίος ήταν και συμπαθής κιόλας. Mm-hmm. Εξού και μιλούσαμε. Όπου συζητάμε για τις εκλογές στο Πανεπιστήμιο, για τις Πρετανικές εκλογές πρέπει να ήταν αυτό. Και μου λέει ποιον θα του άρεσε να στηρίξει και ποιον θα στηρίξει. Οπότε ξαφνικά δημιουργείται στο μυαλό μου ένα μικρό κοκομπλόκο, γιατί χρειάζεται να αντιληφθώ ότι είναι ένας άνθρωπος, ξέρω εγώ, 20 χρονών θα ήταν αυτός τότε, ο οποίος πιστεύει κάτι και θα κάνει κάτι άλλο. Και εγώ δεν μπορούσα να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Δεν είχα δηλαδή τις προσλαμβάνουσες για το τι είναι ένας κομματικός μηχανισμός που να στρέφει ένα παιδί προς το να κάνει κάτι άλλο από αυτό που πιστεύει. Στο δικό μου μυαλό αυτό δεν λειτουργεί. Α. Δεν πας κάπου, δεν πας να κάνεις κάτι που δεν το πιστεύεις για κανένα λόγο. Μ' αρέσουν αυτές η ηλικιότητα. Η πηχτή βλακεία με την οποία αντιμετώπισα τον κόσμο. Η καλοκάγαθη αφέλεια και η... Ναι. Το κυνήγι της ουτοπίας, ναι, για να το πω όσο πιο εύσημα γίνεται. Αγνή ηλικιότητα και η άγνοια των κανόνων του κόσμου με την οποία αντιμετώπιζα τον άλλο. Ναι, αλλά ναι, πραγματικά τον άκουγα και έλεγα τώρα αυτός λέει ότι πιστεύει κάτι και θα κάνει κάτι άλλο. Πώς το κάνεις αυτό και γιατί να προδίδεις τη συνείδησή σου σε αυτή την ηλικία. Αλλά βέβαια δεν την προδίδει ο άλλος τη συνείδησή του. Την πουλάει σε τιμή ευκαιρίας, την πουλάει σε πολύ καλή τιμή. Mm-hmm. Δηλαδή εξασφαλίζει με αυτόν τον τρόπο ότι θα μπορέσει να έχει μια καριέρα, να ανοίξει μετά ένα ανθοπολείο, να κάνει ό,τι κάνει τέλος πάντων κανείς που ξεκινάει από τη ΔΑΠ. Οπότε δεν είχα δίκιο. Δεν είναι ότι ο άλλος απλώς προδίδει τη συνείδησή του. Δεν είναι αυτό το ζήτημα. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό που κάνει είναι να επιλέγει μια ζωή στρωμένη με μεγάλη φιλοδοξία. Αυτό είναι το ζήτημα. Για να μην κακολογούμε, να λέμε και μια καλή κουβέντα. Ναι, και για να μην μένουμε μόνο στην επιφάνεια και στα beefs και να περάσουμε και στην ουσία, έχει κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο Κεραμέως που αλλάζει εντελώς τον τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων. Έχουμε δημοσιεύσει τις τελευταίες μέρες, την τελευταία εβδομάδα, δύο πολύ αναλυτικά άρθρα, μερικών χιλιάδων λέξεων από αυτά που αρέσουν στους hardcore αναγνώστες και στις hardcore αναγνώστρες του The Press Project, για τα σχέδια Κεραμέως για τον τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων, με αφορμή μια συνέντευξη που έδωσε πριν δύο εβδομάδες, αλλά εκεί παρουσίασε όλα τα επιχειρήματα Υπουργός Παιδείας. Είναι άρθρο ενός ειδικού συνεργάτη, είναι ο όρος που χρησιμοποιείται όταν ο αρθρογράφος επιθυμεί να κρατήσει κάπως μυστική την ταυτότητά του. Υπάρχουν στοιχεία για την θέση του, μέλος ΔΕΠ, ένα από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια της Ελλάδας, βαθμίδα επίκουρου καθηγητή επιθητεία, 100 επιστημονικές δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Θα το βρείτε στις αναλύσεις και θα τα βρίσκετε και αύριο στα πρωτοσέλιδα The Press Project. Ο τίτλος είναι «Αναλύοντας τα σχέδια Κεραμέως για τον τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων». Είναι αρκετά μεγάλο, αλλά δεν μας αρέσουν μόνο οι εξυπνακισμοί. Το δεύτερο είναι «Αναλύοντας τα σχέδια Κεραμέως για τον τρόπο διοίκησης των πανεπιστημίων», το μέρος δεύτερο. Αυτά επί του θέματος και επιστρέφοντας και στο πιο ανάλαφο του πράγματος τώρα, για τα νομοσχέδια να χαλάνε φιλίες. Δεν χαλάνε ρε φιλίες ή τα νομοσχέδια. Ναι, που λέγει και η Βάσια Τριφίλη. Να διαβάσετε αυτή τη σειρά των άρθρων και να πω και ότι έτυχε να συμμετάσχω σήμερα το μεσημέρι σε μια συζήτηση για τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης και γινόταν ακριβώς αυτή η κουβέντα για τα εκτενή άρθρα, για τη μοίρα που μπορεί να έχουν αυτά τα άρθρα. Και έλεγα ότι υπάρχει στην δική μας πλευρά μια ευθύνη την οποία εγώ τολμώ να την ονομάσω παιδαγωγική ευθύνη, να υπερασπιστούμε τα εκτενή άρθρα. Πρώτον, υπερασπιζόμενοι ένα μοντέλο αναγνώστη και ανάγνωσης το οποίο τίνει να εκλείψει και που είναι η προϋπόθεση της παιδείας που θα μας σώσει από τον όλεθρο. Και δεύτερον, ισχυρίζομαι ότι αυτά τα άρθρα δεν πάνε κατά ανάγκη χειρότερα. Mm-hmm. Αντιθέτως, η εμπειρία μας για το πώς κινούνται αυτά τα άρθρα στο site λέει ότι όταν ένα άρθρο είναι πλούσιο σε πληροφορίες και καλογραμμένο, δεν έχει σημασία αν είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δεν είναι απαραίτητο ότι θα πάνε καλύτερα τα μικρά άρθρα. Εξάλλου, έλεγα ότι μπορεί κανείς να είναι βαρετός και στις 700 και στις 800 λέξεις. Πολλές φορές μπορείς να βαρεθείς και στην πρώτη παράγραφο, οπότε δεν σε σώζει αυτό. Αντιθέτως, υπάρχουν κείμενα πολύ δημοφιλή στο site μας, τα οποία είναι τεράστια. Ναι, γιατί μπορεί να μην είναι το κείμενο το οποίο θα το δεις στην ανάρτηση στο Facebook και θα έχει 1000 likes και 300 κοινοποιήσεις, ας πούμε, αλλά είναι ένα κείμενο το οποίο αυτός που θα το διαβάσει από το site θα το εκτιμήσει. Πολλές φορές όσο προχωράει η κουβέντα, και όχι μόνο, μπορεί να μην είναι στο The Press Project μόνο, θα ανατρέξει και μετά, μπορεί να είναι κάποιο ρεπορτάζ το οποίο θα θυμίζει μια υπόθεση και τι είχε γίνει τότε, μπορεί να είναι πάρα πολλά πράγματα, οπότε γενικά κρατάμε το μοντέλο ότι έχουμε μεγάλα κείμενα και έχουμε και κόσμο που μας λέει θα βγει πολλές λέξεις, ας πούμε. Και λέμε, ωραία, δεν φοβόμαστε καθόλου το κοινό. Θα ανέβει η εκδήλωση που ήσουν σήμερα? Όχι, νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος. Γιατί δημοσιοποιήθηκε το link, οπότε με αυτή την έννοια είναι δημόσια. Δεν ξέρω. Να μην απαντήσω. Δεν θέλω να απαντήσω ανεύθυνα, Θανώ. Να με αφήσεις να ρωτήσω τους αρμόδιους. Με κοιτάζει λίγο. Με κοιτάζει λίγο. Με κοιτάζει κάπως έτσι. Με ένα βλέμμα κάπως μυστηριώδες, σαν κάτι να κρύβεται πίσω από όλα αυτά. Θα ορκίζομαι, δεν ήταν κάτι. Το cringe είναι η νέα χαντιεγκεριανή μηδένωση. Ποιος? Okay, διαβάζω αυτό, διαβάζω ψέκα από πάνω. Ασχολούμαστε με ό,τι θέλουμε. Βολ Τζον για τον, ναι, για την χαντιεγκεριανή μηδένωση. Πολύ, ναι, ωραίο πάντως η χαντιεγκεριανή μηδένωση. Ναι, ναι. Είμαι σίγουρος. Μπορείς να γράψεις όμως ένα άρθρο και όπως λέγαμε τώρα, μπορείς να γράψεις ένα άρθρο 6.000 λέξεων στο The Press Project. Μην το λυπηθείς. Έχουμε τέλος, τον κόσμο για να το διαβάσει. Θα μπορούσε ο Σκλήρης να το γράψει αυτό. Εύκολα. Χαλαρά θα μπορούσε ο Σκλήρης να γράψει αυτό το άρθρο. Προφανώς δεν έχω ιδέα τι σημαίνει χαϊντεγκεριανή μηδένωση. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν συμπαθώ τον. Δεν έχω υπάρξει ποτέ συστηματικός αναγνώστης του Χάιντεγκερ. Είχα και ένα φίλο ζωγράφο που έλεγε: εγώ είμαι παρθένος από Χάιντεγκερ, και το έλεγε με περηφάνεια ότι δεν έχει διαβάσει Χάιντεγκερ. Παιδιά, παρακαλούμε, τραβήξτε την εκπομπή μια ακόμα ώρα να φορτίσουμε μπαταρίες για τη στέρηση του Σουκού. Θα προσπαθήσουμε να σας προσφέρουμε για τη στέρηση του Σουκού. Τι? Θα προσπαθήσω να κάνω ζουμπούλια, παιδιά, αν δεν τα καταφέρω. Τώρα τα κάνω από εβδομάδα, αλλά θα προσπαθήσω να κάνω ζουμπούλια. Τι θέμα? Συγκινήθηκα που μου λέγατε, θα πω, που μου λέγατε στην Κρήτη και γιατί δεν κάνει ζουμπούλια, γιατί δεν κάνει ζουμπούλια, με πρίξατε. Ναι. Και λέω, εντάξει, τώρα προκειμένου να έχω όλη αυτή την κρίνια αυτά, γιατί δεν βαριέσαι, πας στο διάλογο εκεί πέρα, κάντο. Για τα ζώα θα είναι. Θα είναι για τα ζώα. Μόνο Καστοριάδης και Λίμπα όλα. Αυτά είναι τα χουλιγκάνικα σχόλια του chat, τα οποία επικροτώ. Ναι, μπορεί να γίνει και σελίδα Καστοριάδης Χούλιγκανς. Σαν το Τσιτσιπάς Χούλιγκανς και το Λάνθιμος και τέτοια. Έχουμε ανθρώπους που θα μπορούσαν να ασχοληθούν με αυτό. Καλά, μπορεί προς το παρόν βέβαια να είναι μία ώρα εκπομπή, αλλά στα θετικά, άμα γίνουν πρόεδρες εκλογές, καθώς ήδη έχουμε συζητήσει πιθανό προγραμματισμό για να μην ευνηδιαστούμε εντελώς, θα βαρεθείτε να μας βλέπετε. Το μπορούμε να το υποσχεθούμε. Εγώ είμαι ακόμα σε διαπραγματεύσεις για την άδειά μου. Όπως μου είχε πει και αυτός ο. Ποιος μου το είχε πει, στη Γιάμαλη. Ένας δημοσιογράφος που ήταν μαζί μου, που λέω: εγώ αποκλείεται έτσι και γίνουν εκλογές, θα πάρω άδεια. Και μου λέει: δεν νομίζω το αφεντικό. Λέω: άσε τώρα είναι. Του λέει: Γιάμαλη. It's complicated. Του λέει και η Γιάμαλη: είναι αυτοργανωμένο εκεί πέρα, είναι αλλιώς τα πράγματα. εκεί ποντάρω κι εγώ. Λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε. Ήταν υπέροχη αυτή η ώρα που περάσαμε κοντά σας. Δηλαδή γενικά περνάμε καλά μαζί σας, αλλά παιδιά στην φάρμα όταν μας παρακολουθείτε, γράφετε και κανένα σχόλιο κτλ. Περνάμε αξεχαστά. Ήταν υπέροχη αυτή η εβδομάδα που περάσαμε μαζί. Αυτή η εβδομάδα ήταν υπέροχη, ήταν που έλειπα, γι' αυτό. Δεν ήθελα να το πω έτσι, συγγνώμη. Θέλω απλώς να ανεβάσω το level. Το κατάλαβα. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε, συγγνώμη. Το κατάλαβα. Την άλλη εβδομάδα που είναι και τελευταία θα είμαστε εδώ παρεούλα. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι το πολιτικό περιεχόμενο της εκπομπής συρρυκνώνεται σιγά-σιγά. Επειδή το βλέπουμε να έρχεται τώρα, θα γίνουν τίποτα εκλογές και θα πρέπει να συζητάμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τι έκανε και τέτοια. Σιγά-σιγά, όσο πλησιάζουμε προς τις καλοκαιρινές μας άδειες, υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος που λέει ότι όσο πλησιάζει η μέρα της καλοκαιρινής άδειας, τόσο λιγότερο ασχολείται η εκπομπή με πολιτικά θέματα. Σιγά μωρέ, χθες πήξαμε στο πολιτικό, ας πούμε. Τι έγινε? Χθες τώρα ήταν. Φαρμακονήσι. Ειδικό. Φορά Ευρωκοινοβούλιο. Ειδικό. Μην λες τέτοια θέματα. Ειδικό. Τι. Είναι πρόλογος χωρίς βούλη. Πρέπει να σας μιλήσω. Ναι. Θέλω να μιλήσουμε. Κάποια στιγμή θα θελήσουμε να μείνουμε λίγο μόνοι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο να έχετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περάσετε καλά. Μην μείνετε στην Αθήνα. Όσο πιο μακριά, τόσο πιο καλά. Μόνο εξωτικά ταξίδια. Μην μείνετε εδώ. Η δίπλα σας θα είναι φτωχή και μίζερη. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς λυπηθείτε τη βενζίνη. Τα ταμεία του κράτους περιμένουν εσάς και τους τουρίστες. Όποιος δεν μπορεί, να αλλάξει χώρα. Γεια σας. Γεια. Φιλάκια.